spełniona. Misja tania pożyczka w banku BGŻ trwa tylko do końca maja. Pośpiesz się, taka okazja już się nie powtórzy. Wypełnij misję tania pożyczka w jednym z oddziałów banku BGŻ. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Teraz maślanki, kefiry i jogurty pitne minimum 20% taniej. To świetna okazja, by skosztować najróżniejszych jogurtów pitnych z pysznymi owocami. Jedynie za złoty 59. Wypróbuj nasze mleczne przetwory i wybierz swój ulubiony smak orzeźwienia. Masz ochotę na znakomity, gęsty kefir Pilos jedynie po 2,29 za kilogram? A może najbardziej zasmakuje ci lekka maślanka naturalna po złoty 79 za litr? Sprawdź, co lubisz najbardziej. Bo teraz w Lidlu wszystkie maślanki, kefiry i jogurty pitne kosztują minimum 20% mniej. Lidl. Mądry wybór. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w robotyczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer 1 na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Sponsorem 18. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 maja, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Woda opada, ale strażacy wciąż zabezpieczają nadwiślańskie wały. Fala wezbraniowa zmierza w kierunku Warszawy. Groźny gang rozbity. Policja zatrzymała 12 mężczyzn podejrzanych o handel narkotykami i przestępstwa gospodarcze. Nasz MSZ przestrzega przed wyjazdami do Tajlandii. Dziś władze ogłosiły tam stan wojenny. Ale rozpoczynamy od katastrofy kolejowej pod Moskwą. Zderzyły się tam pociąg pasażerski i osobowy i towarowy. Są co najmniej 4 ofiary śmiertelne, 15 osób jest rannych. Trwa akcja ratunkowa. Najgorsze już za nami, uspokaja minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Powoli opada fala wezbraniowa na Wiśle w najniebezpieczniejszych rejonach rzeki. Chodzi o okolice Sandomierza, gdzie 4 lata temu woda wyrządziła ogromne zniszczenia. Służby pracują na kolejnych odcinkach wałów przeciwpowodziowych. Na centralnym lubelskim odcinku Wisły woda już opada, mówi minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Od wczoraj w nocy mamy poczucie wielkiej ulgi. To, co było najbardziej newralgicznym elementem w trakcie tego gwałtownego przyboru wód w Polsce, czyli okolice Sandomierza, pogranicze województwa świętokrzyskiego i lubelskiego, zostało skutecznie obronione. Najgorsze za nami, ale wciąż przed nami wiele pracy, szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa generał Janusz Skulich. Tam dalej toczy się bój, w szczególności w Opolu Lubelskim. Tam w dalszym ciągu pracuje blisko 500 ratowników i to strażaków i policjantów. Fala wezbraniowa jutro nad ranem dotrze do Warszawy, będzie o metr niższa niż w 2010 roku. Wprawdzie miasto jest bezpieczne, ale służby apelują, żeby mieszkańcy nie spacerowali po wałach. Podobnie niepewna jest sytuacja w okolicach Płocka, gdzie po raz pierwszy w takich warunkach będą miały okazję sprawdzić się nowe wały przeciwpowodziowe. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W związku z falą wezbraniową, która ma dotrzeć do Płocka w nocy z czwartku na piątek, ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. W najniżej położonej prawobrzeżnej części miasta Borowiczki rozpoczęto umacnianie wałów. Będą prowadzone prace polegające na ułożeniu worków z piaskiem, taka żeby ta wysoka woda nie wdarła się w ulicę Gmury, w ulicę Nadwiślańską. Mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Fala ma przekroczyć stan alarmowy o metr do półtora metra. Groźny gang w rękach dolnośląskiej policji. Funkcjonariusze CBŚ zatrzymali we Wrocławiu i w miejscowościach na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego 12 mężczyzn podejrzewanych o handel narkotykami i przestępstwa gospodarcze, mówi Krzysztof Zaporowski z dolnośląskiej policji. Policjanci zabezpieczyli m.in. znaczną ilość gotówki w różnych walutach, a także zabezpieczone zostały narkotyki, mienie pochodzące również z przestępstwa, broń palną, broń gazową wraz z amunicją, w tym m.in. jednostkę broni z tłumikiem. 5 mężczyzn zostało aresztowanych na 3 miesiące. Wszystkim grozi do 12 lat więzienia. Rząd omawia projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych, który ma ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Ministrowie zajmą się też zmianami w rozporządzeniach dotyczących 5 stref ekonomicznych, zapowiada wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. To jest efekt decyzji o wydłużeniu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych do roku 2026. To jest efekt tego, że z dniem 1 lipca modyfikujemy formy pomocy publicznej. Przede wszystkim chcemy zachęcić poprzez wyższe wsparcie do inwestowania w terenach o wysokim bezrobociu, do przejmowania terenów, które utraciły niedawno zdolność do produkcji przemysłowej.

O, nie, nie, nie, Pascal! Nie możesz mi tego zrobić! Ja nie po to kupowałem nowiutki kocyk piknikowy, nie po to robiłem swoje popisowe hamburgery i nie po to zapraszałem wszystkich najlepszych znajomych, żebyś akurat teraz przychodził. Zaproś znajomych na coś pysznego, bo teraz w Lidlu świeży filet z piersi kurczaka kosztuje tylko 12,44 za kilogram. Filet z piersi kurczaka 12,44. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 9 minut po południu. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich opracowała projekt zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Największe zmiany dotyczą oświadczeń majątkowych. Od dawna politycy mają z oświadczeniami problem. A to zapomną umieścić w nim drogiego zegarka, a to zapomną wspomnieć o prywatnym samolocie. Samolot rzecz ulotna, jak wiadomo, można zapomnieć rzeczywiście. Obecnie parlamentarzysta w oświadczeniu musi opisać nieruchomość, podać jej wartość. Podanie wartości bywa kłopotliwe, dlatego senatorowie proponują, by z oświadczeń ten punkt wykreślić. Łatwiej będzie również oszacować oszczędności. Tę wartość będzie można podać z dokładnością do 5000 zł. Projekt zmian dotyczy również ochrony zatrudnienia. Jeśli poseł lub senator łączy wykonywanie mandatu z pracą zawodową, po odejściu z parlamentu będzie chroniony, tak jak dotychczas poseł zawodowy. Pracodawca będzie miał obowiązek przyjęcia do pracy byłego parlamentarzysty i nie będzie mógł zwolnić byłego senatora lub byłego posła przez 2 lata. Dziś pytanie, czy zmiany proponowane przez Senat zmierzają w dobrym kierunku, a moim gościem jest pan senator Andrzej Misiołek, Platforma, przewodniczący Senackiej Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Witam pana, panie senatorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie senatorze, czym kierowała się komisja, przygotowując te zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła senatora? Problem z wypełnianiem oświadczeń majątkowych jest rzeczywiście aż tak duży, że trzeba posłom, senatorom ułatwić procedurę? Panie redaktorze, więc całe prace nad zmianą w tej ustawie są wynikiem raportu, jaki przygotowała GRECO, czyli Grupa Państw Przeciwko Korupcji, która w 2012 roku wizytowała Polskę i badała stan tych kwestii w parlamencie, wśród sędziów i wśród prokuratorów. Tak, GRECO, przypomnijmy, to jest organ Rady Europy. Tak. I cóż, i pozostawiła zalecenia, tak? Tak, i powstał raport i w tym raporcie powstały zalecenia, z których to zaleceń właśnie wynika kilka kwestii, które podjęliśmy w tym projekcie zmiany. Przy czym tutaj na początku jeszcze, zanim może przejdziemy do meritum, to chciałem zaznaczyć jedną rzecz. Aha. Że to jest bardzo wstępny etap prac. Etap prac, który komisja przygotowała pewien projekt. Ten projekt będzie dalej w połączonych komisjach regulaminowej, ustawodawczej w Senacie procedowany. Potem będzie procedowany przez całą Izbę, przez Senat, a potem trafi do Sejmu. Więc mówimy o bardzo wstępnym etapie prac. To jest oczywiste. Pan wspomniał o GRECO, czyli tym organie Rady Europy, zaleceniach tej instytucji. I to prawda, rzeczywiście GRECO zaleca. Między innymi, jak pan doskonale zapewne pamięta, GRECO zalecało, by oświadczeniami majątkowymi objąć również rodziny parlamentarzystów. No. Chodzi o najbliższych członków rodziny. Na ten temat komisja nie wypowiedziała się i tej sprawy nie podjęła. Tu reakcji nie było. Panie, dlaczego? Już o panu odpowiem. Co to znaczy najbliższa rodzina? Jeżeli mówimy o współmałżonku, na przykład żonie lub mężu, to jeżeli są objęci wspólnością majątkową, a większość, zdecydowana większość ma tą wspólność majątkową, to jest wykazywane normalnie dochody współmałżonka w oświadczeniu majątkowym. Jasne, choć tak, można uczynić rozdzielność majątkową i zasłonić się faktem, że to jest majątek żony, ale najbliższa rodzina, to również syn, córka. Ale nie, no dzieci. Na przykład syn, córka, dzieci, no, tak. I proszę powiedzieć, w jaki sposób pan wyobraża sobie, że parlamentarzysta mógłby zmusić swoje dorosłe dzieci do tego, aby ujawniały majątek? Bo ja nie bardzo to rozumiem. To są dorosłe osoby, bo chodzi o osoby oczywiście dorosłe, No ale sądzi pan... Wcale nie muszą nawet, nawet być w dobrych stosunkach z rodzicami. Ależ oczywiście, mogą być skłóceni, tyle tylko, że sądzi pan w tej sytuacji, że Greco tak dalece błądzi w tych zaleceniach, że nie wiedzą, co zalecają? Nie, no ja tylko zastanawiam się, w jaki sposób można byłoby przymusić, no bo ja nie widzę takiego sposobu, aby przymusić na przykład rodziców, rodzeństwo, szwagra czy szwagierkę do tego, żeby ujawniali swój stan majątkowy. Czyli zalecenie Greco jest po prostu bez sensu w tym wypadku, tak? Ma sens, jeżeli mówimy o współmałżonku. I to jest realizowane i tu nie ma żadnego problemu. Kiedy obywatel sprzedaje na przykład samochód albo mieszkanie, też musi samodzielnie określić wartość mienia. Urząd Skarbowy, jak wiadomo, w przypadku zaniżenia tej wartości może te szacunki podważyć. W konieczności oszacowania majątku nikt nie widzi nic dziwnego. Dlaczego to jest taka trudność dla parlamentarzysty? Już powiem dlaczego. Bardzo proszę. Otóż, jeżeli mamy podać wartość nieruchomości, to my mamy podać tą wartość nieruchomości... Szacunkową. Nie. O, i tu właśnie, tutaj to nie jest żadna szacunkowa. Ma być podana wartość nieruchomości na dzień 31 grudnia danego roku. No. I proszę mi teraz powiedzieć, czy gdybym ja pana zapytał, jaka jest wartość pana mieszkania czy domu w dniu dzisiejszym? Jest mi pan w stanie odpowiedzieć? Oczywiście, że tak. Znam wartość metra kwadratowego mieszkań, chwileczkę, sprzedawanych w okolicy na podstawie wiadomości z Agencji Nieruchomości. Akurat w moim przypadku to jest w granicach chyba 9 tysięcy złotych za metr. Mnożę takie działanie matematyczne przez liczbę metrów w mieszkaniu i mam wartość. No to proszę pana, to w ten sposób właśnie każdy może sobie policzyć, bo my nie mówimy, żeby ukryć nieruchomość. Nieruchomość ma być opisana w oświadczeniu majątkowym bardzo dokładnie. Skoro to proste, to dlaczego z tego rezygnować w oświadczeniu majątkowym? W miejscu o takiej i takiej powierzchni, jeżeli to jest dom, to ilu kondygnacyjny, o jakiej powierzchni, na działce o jakiej powierzchni, wszystko ma być opisane. Tylko ta wartość się zmienia i ona ma być podana na dzień 31 grudnia. I ona jest podawana pod przepisami kodeksu karnego. Więc to nie jest szacunkowa wartość. To powinna być podana wartość dokładna. No, wie pan, ale... Jeżeli ja podam jakąś wartość, a pan znajdzie na przykład z innej agencji nieruchomości nieco inną cenę za metr i powie, pan podał nieprawdę. No nie, wie pan, jak sądzę, zresztą tak postępuje z doświadczenia, wiem, Urząd Skarbowy, jeśli ta wartość z grubsza trzyma się tej wartości średniej, to nikt nie robi z tego powodu tragedii jakiegoś wielkiego halo. Natomiast jeżeli ktoś na przykład zamiast 9 tysięcy wspomnianych przeze mnie poda wartość metra na poziomie 6 tysięcy, no to jest kłopot. To jest chyba jasne, prawda? No wie pan, no to tak jak mówię, ustawa jest na etapie wstępnym, więc można na przykład podawać, że możemy to uszczegółowić, że ma to być na przykład powierzchnia mieszkania czy domu pomnożona przez wartość w dniu 31 grudnia, wartość jednego metra uśrednioną z iluś... Nie bardzo rozumiem, panie senatorze, z całym szacunkiem, bo ja spotykam się i zapewne słuchacze również wielokrotnie z takimi sytuacjami, kiedy na przykład starając się o kredyt, czy też zaciągając różne pożyczki krótkoterminowe, muszą podać wartości różnych swoich nieruchomości. Jakoś z tym żyjemy. No nie, dlaczego parlamentarzysta tego nie potrafi ogarnąć? Nie, że nie potrafi. Tylko bądźmy precyzyjni. Nie chcę. Jak to się dzieje dotychczas? Dotychczas albo parlamentarzysta podaje wartość nieruchomości z dnia jej zakupu, jeżeli on ją kupował, bo możemy też założyć, że na przykład mieszka w domu, który odziedziczył po dziadkach. Jaka jest wartość tego domu. No i zdarzały się takie przypadki w oświadczeniach majątkowych w przeszłości, że parlamentarzyści budzili ogólne rozweselenie dziennikarzy, ponieważ podawali na przykład wartość mieszkania na poddaszu na poziomie kilkuset tysięcy, skoro wiadomo było, że ta nieruchomość warta jest dwukrotnie więcej, co owocowało tym, że niektórzy koledzy publicznie deklarowali chęć natychmiastowego zakupu tej nieruchomości od parlamentarzysty. Odpowiedział pan właśnie sobie w tej chwili... Nie, ja tylko wskazałem przykład, nie chcę użyć grubego słowa, ale pewnego rozmijania się parlamentarzysty w oświadczeniu z rzeczywistością. No ale właśnie o to chodzi, żeby się nie rozmijać z rzeczywistością. No to trzeba być fair, tyle tylko. No tak, trzeba być fair. I fair jest dokładny opis nieruchomości. I jeżeli ktoś chce sobie poznać wartość, no to wejdzie do internetu, zobaczy, jaka jest wartość metra, przemnoży ilość razy metrów i już zna wartość mieszkania. Zna pan, panie senatorze, stan swojego konta aktualny? Nie. Nie, ale może pan to sprawdzić, prawda? No mogę. Ale nie zna pan, naprawdę nie wie pan, ile pan ma pieniędzy dziś na koncie? No wie pan co, no nie kontroluję codziennie konta. Nie wiem, czy mam złotych 300 czy 500. No ale to może pan sprawdzić w każdej chwili, pewnie nawet telefonicznie, prawda? Tak. No rozumiem, że trudno czasem oszacować zasoby pieniężne i stąd jest ta potrzeba tolerancji, możliwość oszacowania z dokładnością do 5000 złotych, tak? Tak komisja zaproponowała, aczkolwiek ta kwota może być niższa, może być wyższa, może być na przykład 2000. Ja panu powiem, o co chodzi. O co chodzi? No bo znowu proszę zwrócić uwagę, proszę przeczytać precyzyjnie ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Mhm. To ma być podany stan na dzień 31 grudnia. No i cóż za problem znowu? Tak, no ja panu odpowiem, jaki jest problem. Dzwonię do banku, ja nawet już godzinę? Mam to zautomatyzowane i... Na którą godzinę ten stan? Bo jeżeli ja na przykład podam stan z poranka, a potem pójdę na zakupy, czy zatankuję samochód, no to ten stan się już zmienił, tak? Pan żartuje, panie senatorze, no teraz ja ze mnie, nie, tak? Nie, żartuję. I teraz jest jeszcze jedno pytanie. Ale wie pan, no przecież to jest oczywista oczywistość. Jeżeli pan wykaże, że nagle miał pan wpłatę na konto w godzinach popołudniowych i przedstawi pan dokument z banku, który to sankcjonuje i udowadnia, no to sprawa jest oczywista i załatwiona. Obojętnie, czy pan poda na godzinę 12 czy na 16. Nie obojętne. Trzeba podać dokładnie na dzień 31 grudnia. I teraz wie pan o co chodzi. Ja bym musiał naprawdę tak wziąć na przykład skarbonki, świnki, dzieci, wyrzucić z nich te wszystkie grosze i wszystkie grosze dokładnie zliczyć. Mm-hmm. Ja mam podać z dokładnością do jednego grosza. No, pan zdaje sobie sprawę, proszę... Wie pan, panie senatorze, ale czy był przypadek choć jeden, bo pan jest szefem komisji... etyki poselskiej, to pan weryfikuje, prawda? Między innymi, znaczy do pana trafiają sprawy związane z oświadczeniami majątkowymi posłów. Tak. Był taki jeden choć przypadek, że była awantura i były jakieś nieścisłości związane z jednym groszem? Jeden przypadek, niech pan mi powie. Ale były na przykład... Był problem z samolotem, bo pan poseł Palikot zapomniał, że ma samolot. No, mówię, rzecz ulotna, miał prawo. Ale o jeden grosz chyba nikt się nie kłócił. Proszę pana, o 2 zł 45 groszy była awantura. No więc. A czego dotyczyła ta awantura? O 2 zł 45 groszy? No bo Urząd Skarbowy wykazał, że parlamentarzysta miał o 2 zł 45 groszy więcej niż wykazał w oświadczeniu. Nie wierzę. No to widzi pan, no to właśnie dlatego być może ta rozmowa... Czyli to był... Wierzy, a ja panu to czyli mówię. To był przypadek, panie senatorze, bo aż się wierzyć nie chcę. No, nie będę podawał nazwisk, bo to wie pan w tej chwili nie dlaczego? Przecież to żadna tajemnica chyba. Te przypadki dokładnie wskazać. To ja bym bardzo prosił, spotkamy się raz jeszcze, panie senatorze, przed godziną 13:00. Andrzej Misiołek, senator Platformy, przewodniczący Senackiej Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, jest moim gościem. 22 minuty po południu. Dziś pytanie, czy zmiany proponowane przez Senat, jak wiemy w ustawie o wykonywaniu mandatu posła senatora, zmierzają w dobrym kierunku? Czekam na państwa komentarze w listach, w telefonach. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 7 trójek na początku 22 71 335. To w sprawie SMS-ów. To program trzeci Polskiego Radia. Prawie 23 minuty po południu. Another black Saturday. Pan Mikołaj napisał, gdyby takie przepisy miały dotyczyć zwykłych obywateli, nikt nie kiwnąłby palcem, zaś gdy mają dotyczyć polityków, nagle robi się problem. Czy my żyjemy w jakichś równoległych rzeczywistościach? 7 trójek na początku, 22. Czy zmiany proponowane przez Senat zmierzają w dobrym kierunku? Za, a nawet przeciw. Pan Jacek zauważył, że większość ludzi ubezpiecza dom, mieszkanie lub samochód. Dlaczego nie można podać wartości ubezpieczenia i wtedy wszystko jest jasne? Pan Janusz na antenie, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, troszkę bliżej mikrofonu, słucham pana. Jestem troszkę wzburzony, bo słuchając pana posła praktycznie... Pana senatora. Pana senatora, nie usłyszałem ani jednego konkretnego jakiegoś argumentu. Odnoszę wrażenie, że po prostu panowie senatorowie i posłowie mają w tak wielu miejsc dochody, że trudno im po prostu oszacować, ile zarobili i że potem się zgadzało z tym stanem majątkowym, który mają. Nie wiem, dla mnie jest to niezrozumiałe, skoro przewodniczący komisji etyki jest taki, to ja się nie dziwię, że im się zachowuje jeszcze gorzej. Pan Dariusz napisał, powiedzmy sobie szczerze, otwarcie, posłowie, senatorowie załatwiają sobie kolejne przywileje. Gwarancja zatrudnienia przez 2 lata po wygaśnięciu mandatu jest tego ewidentnym przykładem. Czy posłowie, którzy prowadzą działalność gospodarczą, słuchacz ma takie pytanie, także otrzymają gwarancję otrzymywania zleceń przez 2 lata? Panie Włodzimierzu, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, pierwszy raz się dodzwoniłem, jestem z tego bardzo szczęśliwy. Ja również się cieszę. Chcę panu powiedzieć tak, że ten pan senator w tym, co mówił, w czystej formie uświadamia nam, że Senat powinien być zlikwidowany natychmiast. Bo takie bzdury, jakie on wygaduje, o której godzinie będzie miał na koncie, a nie miał na koncie, to są po prostu kpiny ze społeczeństwa. Paweł Kowal, dziękuję panu. Paweł Kowal, Polska Razem. Ja wpisuję do swojego świadczenia zarobki żony, mimo tego, że nie ma takiego obowiązku i uważam, że tak powinno być. Plus uważam, że powinno się podawać szacunkową wartość nieruchomości. Szacunkową oczywiście, bo tam jest oczywiście problem z precyzją takiego podania wartości nieruchomości, no bo trudno zamawiać jakiś operat szacunkowy co roku, a wartości nieruchomości w Polsce szybko się zmieniają. Ale tym niemniej, czy to powinno być ustalone, że to jest cena zakupu w którym roku, czy po prostu szacunkowa wartość. Te rzeczy powinny być jawne. System się broni, no. Platforma i PiS coraz więcej robią takich rzeczy, żeby byli schowani przed wyborcami. To tu dużo mówić, nie? Oświadczenie majątkowe jest faktycznie bardzo skomplikowane, trudne do wypełnienia. Być może można je sensownie uprościć, ale podstawowe dane dotyczące majątku powinny być publiczne. Słuchacz przesłał ogłoszenie: kupię dom po cenie deklarowanej w oświadczeniu majątkowym. Panie Zbigniewie, witam, halo. Witam, Zbyszek Czystotowy. Panie redaktorze, gdy słuchałem tego pana senatora, to po prostu krew się we mnie ugotowała. Dla mnie to jest kolejny dowód na to, że my jako społeczeństwo powinniśmy tych panów jak najszybciej stamtąd przegonić, bo oni sobie za przeproszeniem jaja robią z nas ludzi prostych, który pracuje 8 godzin dziennie, zarabia 1700 zł, a gdzie średnia krajowa jest 3 czy 4 tysiące. To jest kpina. Tych ludzi powinno się jak najszybciej z tego kraju wywalić na zbity pysk. Dziękuję bardzo. Pan Mateusz komentuje, kompletną głupotą jest to, że posłowie sami sobie ustalają warunki pracy i rozliczania. Chyba nikt nie łudzi się, że którykolwiek parlamentarzysta będzie postulował za ograniczeniem swoich praw przywilejów, a rozszerzy na przykład zakres obowiązków. Panie Michale, witam, halo? Witam, panie Kubo. Dzień witam, dobry. Ja mam takie pytanie. Czy ma pan zegarek koło siebie? Nie mam. Nie noszę zegarka. Nie mam. A bo czy mam? Nie, chwila. Mamy godzinę 14. Mam zegar w studiu wielki. Którą mamy? 12:28 dokładnie. Jest zbliżona, ale mam wrażenie, że po godzinie 14, a pan senator jest dzisiaj uczestnikiem audycji Powtórka z rozrywki. Panie Zbigniewie, halo, dzień dobry. Dobry, dzwonię z Jeleni Góry. Witam. Wie pan, to jak to słucham, to ręce opadają, czyli mamy senatorów. Jedną prostą radę dla senatora, jak nie wie, o której ma wpisać ogłoszenie, to niech spisze z dnia poprzedniego. Nie musi przecież oświadczenia wypełniać w dniu 31 grudnia. Pisze 1 stycznia i na pewno poda dobrze. Panie Pawle, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo, Paweł z Warszawy się kłania. Ja do końca nie wierzę w to, co usłyszałem po prostu jeszcze. Nie wiem, czy to do mnie dotrze, ale chciałem tylko powiedzieć, żeby ludzie w niedzielę się naprawdę mocno zastanowili przy dokonywaniu wyborów. A co do tych oświadczeń majątkowych, to mam taki jeden pomysł, że może wprowadźmy takie prawo, że każdy będzie mógł nabyć nieruchomość po cenie deklarowanej plus 50%. To będzie bardzo proste i ograniczy jakiekolwiek oszustwa, no bo każdy, kto zadeklaruje deklaruje za nieruchomość wartą 1 100 000, to oczywiście ktoś za 150 to kupi i będzie problem z głowy, z kontrolą, z nadzorem. Sami będą się kontrolować, żeby prawdę pisać. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Pan Jacek napisał: chciałbym zobaczyć, jak parlamentarzyści prowadzą na przykład jednoosobową firmę i mają do czynienia z licznymi dokumentami, formularzami, które trzeba wypełniać co miesiąc, oczywiście bardzo dokładnie. Urząd Skarbowy potrafi czepiać się mniejszych sum niż 2 złote 45 groszy. Panie Marcinie, tu Trójka. Halo? Dzień dobry. Dzień witam dobry. Bardzo gorąco. Nie chciałbym kopać leżącego pana senatora, bo w tej chwili znajduje się na łopatkach, no ale tak zupełnie szczerze powiem tak. Ja skończyłem kiedyś Wydział Prawa. Jeśli takie osoby jak pan senator tworzą w Polsce prawo, to ja się nie dziwię, że ono jest w tak opłakanym stanie od 25 lat i mam takie dziwne wrażenie, że z roku na rok będzie coraz gorzej. Jeśli ktoś nie potrafi wypełnić takiego oświadczenia, jeśli ma podany dzień 31 na dzień 31 grudnia, to powiem szczerze, że jestem załamany i boję się, jakie wielkie buble tacy ludzie potrafią robić. Bardzo, panie senatorze, żałuję, że pan jest senatorem. Mam nadzieję, że mógłby pan się wspaniale realizować w innej dziedzinie, ale nie w tworzeniu prawa. To jest dla wszystkich prawników, którzy pewnie pana słyszeli, coś wstrząsającego, to co pan opowiadał. Dziękuję i pozdrawiam. Panie Krzysztofie, jeszcze pan. Witam. Halo? Ja do pana senatora tylko taką informację, jeśli zapoznał się z treścią ustawy, która obliguje do składania oświadczenia majątkowego, tam jest zapis, że oświadczenie składa się według stanu na dzień 31 grudnia, ale te oświadczenia składamy do 31 marca, w związku z tym przez 3 miesiące. Myślę, że nie ma najmniejszego problemu, żeby ustalić stan posiadania na 31 grudnia. Ja takowe oświadczenia co roku wypełniam, nie mam z tym najmniejszego problemu, jeżeli potrafimy szukać i wiedzieć, co mamy i gdzie mamy, to bez problemu możemy... Jedna uwaga, panie Krzysztofie, mam wrażenie, że posłowie senatorowie mieli czas do końca kwietnia, nie marca, na złożenie oświadczeń. Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Zmiany, które są proponowane przez nasz parlament, de facto idą w kierunku liberalizacji zasad funkcjonowania osób publicznych, a z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że bycie osobą publiczną, bycie parlamentarzystą czy urzędnikiem państwowym nie jest obowiązkiem. Można być parlamentarzystą, jeśli ktoś sobie tego życzy, ale z drugiej strony tego typu funkcja powinna wiązać się też z określonego rodzaju obowiązkami, między innymi także podleganiu określonym zasadom transparentności. Myślę, że ostatnie doświadczenia, no między innymi z ministrem Nowakiem, doprowadzają do tego, że posłowie zaczynają się niepokoić o to, że są jakoś zagrożeni w swoim takim prywatnym funkcjonowaniu. Myślę, że nie jest to droga w dobrym kierunku, a z drugiej strony myślę też, że na pewnym etapie, kiedy wyborcy będą oceniali tego typu postępowanie, to też i odpowiednio rozprawią się z inicjatorami tego rodzaju aktów prawnych. 28 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest pan poseł Adam Rogacki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa. Panie pośle, jak pan wie, Senat szykuje zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Istotne zmiany są potrzebne? Panie redaktorze, szanowni państwo, najpierw krótkie sprostowanie. Nie Senat, a Platforma Obywatelska proponuje tego typu rozwiązania. I jak słyszę to, co wygaduje pan senator z Platformy Obywatelskiej, to łapie się za głowę. I chciałem zaapelować do pana senatora. Proszę zejść na ziemię. Panie senatorze, gdyby pan, tak jak ja w ostatnim tygodniu, porozmawiał z ludźmi, to usłyszałby pan w Poznaniu, że przedsiębiorcy mają coraz trudniej prowadzić swoją firmę. Usłyszałby pan w Ostrowie Wielkopolskim, że rodzice niepełnosprawnych dzieci mają problem związać z końcem. Usłyszałby pan w Turku, że jest kłopot z miejscami w przedszkolach. Usłyszałby pan w Kaliszu, że do lekarza trzeba się zapisywać na kilka lat do przodu. Pięknie. Panie pośle, jak słyszę, pan ustawił się w roli takiego rycerza na białym koniu ale macha mieczem. Tymczasem przypomnę, że z drugiej strony od lat, i tej sprawy PiS również nie załatwił, proponowany był projekt ustawy umożliwiający posłom, senatorom na przykład płacenie mandatów drogowych. Co w tej sprawie pan zrobił przez lata? To już powiem, panie redaktorze, chociaż pewnie wstyd się przyznać. Płaciłem mandaty, bo nie ma czegoś takiego. Każdy parlamentarzysta... Bardzo pięknie, ale co pan zrobił w ramach swojej inicjatywy ustawodawczej? Ale, panie redaktorze, każdy, kto chce, każdy parlamentarzysta może przyjąć i zapłacić mandat i mówi, ja nie wiem, ma się czym ale spalić, nie ale... każdy jest tak szlachetny, ale... jak pan szanowny poseł i jak wiadomo, większość oczywiście nie płaci. Co panie zrobiliście w tej sprawie? Tylko panie redaktorze, rozmawiamy o kwestiach oświadczeń majątkowych. Ja akurat jestem delegatem Parlamentu do Rady Europy i wiem, że te przepisy, które faktycznie GRECO proponuje, mają tylko ułatwić jawność i przejrzystość życia publicznego i Prawo i Sprawiedliwość jest zwolennikiem jawności i przejrzystości życia publicznego i każdy, kto decyduje się być osobą publiczną, musi mieć między innymi świadomość tego, że konsekwencją tego jest jawność jego majątku. I myślę, pan, że na podstawie ostatnich przykładów, czy pana Palikota, który zapomniał o samolocie, czy pana Nowaka, który zapomniał o zegarku, próbuje się dzisiaj wmówić Polakom, że ktoś nie jest w stanie określić swojego majątku, czy nie jest w stanie określić stanu swojego konta. Ja przywołałem na 31 dzień grudnia. Ja przywołałem ten przykład z płaceniem mandatów, bo z jednej strony jest inicjatywa w tym wypadku senatorów, którzy wyraźnie chcą ułatwić życie parlamentarzystom, a z drugiej strony jest sprawa właśnie płacenia przez parlamentarzystów mandatów drogowych. Potem parlamentarzyści są zdziwieni, że naród nie kocha parlamentu. No nie kocha. Ja wiem, panie doktorze, tylko jeżeli naród ma prawo oceniać, ja uważam, że każdy ma prawo oceniać polityków, tylko jak słyszę tego typu propozycje Platformy Obywatelskiej zajmowania się samym sobą, a nie prawdziwymi problemami polskiego państwa, to nie dziwię się później, że ocena parlamentarzystów jest między innymi przez takiego typu pomysły brano jako taki wyznacznik. Bo proszę mi uwierzyć, ja od ponad 8 lat wypełniam oświadczenie majątkowe i to nie jest żaden kłopot. Sprawdzić sobie stan konta na koniec roku. Potrafi pan oszacować wartość mieszkania? Oczywiście, że potrafi. I powiem szczerze, ona się zmieniała. Bo to pan dzielny. I nie ma pan z tym trudności wypełniając oświadczenie majątkowe? Nie mam i każdy może wejść na stronę internetową, sprawdzić oświadczenie majątkowe posła Adama Rogackiego i zobaczyć, co poseł Adam Rogacki ma w swoim oświadczeniu majątkowym. Uważam, że tak jest standard. I chowanie czegokolwiek, czy tłumaczenie, że trzeba będzie sprawdzać dzieciom w skarbonce, jest tylko jakimś bzdurnym uzasadnieniem dla bzdurnych pomysłów. Mówię do pana senatora, zejdźcie Platforma Obywatelska na ziemię, bo to nie są prawdziwe problemy, które interesują Polaków. Swoją drogą to chyba szaleństwo polityczne, żeby tę sprawę załatwiać, podejmować przed niedzielą, przed wyborami, ale zostawmy to. Uważa pan, że parlamentarzysta po zakończonej kadencji, jeśli nie ma szans na następną, a to się czasem zdarza, powinien być szczególnie chroniony na rynku pracy? Absolutnie nie. Każdy decydując się na służbę publiczną musi mieć świadomość, że robi to dobrowolnie. Jeszcze jedna. Ryzyka. Jasne. Ja przez 9 pan, lat... Ja po, przez 9 po lat kadencji czasami rzeczywiście, jest to być może problem. Taki parlamentarzysta nie ma do czego wracać. Tylko ja przez 9 lat, zanim zostałem wybrany posłem, prowadziłem własną działalność gospodarczą. I mam świadomość tego, że świat się zmienia i być może, jeżeli nie zostanę wybrany w którychś kolejnych wyborach, to będę musiał sobie poradzić. Ale trudno, żeby moją nieporadnością obciążać dzisiaj podatnika. Bo każdy ma świadomość tego, że chociażby z ponad przeciętnych dochodów parlamentarzystów można zabezpieczyć się właśnie na ten rok czy dwa, być może momentu poszukiwania pracy. I nie widzę dzisiaj potrzeby w tej sytuacji budżetowej, gdy ludziom nie starcza do pierwszego, by jakieś ekstra jeszcze były świadczenia dla parlamentarzystów, bo naprawdę nie mają oni najgorzej. Zastanawiam się. Naprawdę dziwię się panu jeszcze... Platformy Obywatelskiej, że takie pomysły w ogóle... Kto jeszcze jest tak chroniony w takim zakresie, na takim poziomie? Chyba tylko kobiety w ciąży. Ja myślę, chroniony, to być może panowie ze spółki PL 2012, którzy dostawali 1 300 000 nagrody, są chronieni w taki sposób. Naprawdę każdy, kto decyduje się na służbę publiczną, musi mieć świadomość tego. Różnica jest, bo panowie są chronieni, czy też mają prawo do premii, nagród z tytułu podpisanego kontraktu i skoro taki z nimi został podpisany, to wszystko jest lege artis. Jest kwestia, kto w momencie, gdy brakuje ludziom na chleb, podpisuje kontrakty na 1 300 000 nagrody. Taki mamy rząd, można powiedzieć. Natomiast powiem tak, nie ma dzisiaj potrzeby jakichkolwiek dodatkowych świadczeń dla parlamentarzystów. Takie jest zdanie Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ my sądzimy, że w dzisiejszej sytuacji budżetowej, gdy na wiele rzeczy bardziej potrzebnych brakuje pieniędzy, nie ma w ogóle nawet czasu, żeby go marnować na tego typu rozmowy. I naprawdę dziwię się senatorom Platformy Obywatelskiej, że myślą tylko o sobie, zajmują się sobą, a nie prawdziwymi problemami Polaków. Wrócimy do rozmowy przed 13:00. Poseł Adam Rogacki jest moim gościem. Thank you. Pan Piotr napisał do mnie, jestem pracownikiem Urzędu Skarbowego. Jeśli pan senator mówi prawdę w sprawie tych 2 zł 45 groszy, to uważam to za skandal. Naprawdę dobrze by było, gdyby pan senator jednak ujawnił nazwisko tego parlamentarzysty. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy zmiany proponowane przez Senat zmierzają, aby na pewno w dobrym kierunku. Into the future. Time is on slipping, slipping, slipping into the future. Pan Marek napisał, już samym pytaniem podniósł mi pan ciśnienie. Proponuję przedsiębiorcom znieść obowiązek precyzyjnego obliczenia kosztów i przychodów. 7 trójek na początku 22. Odpowiedź od jednego ze słuchaczy. Bank zawsze stan konta ustala na północ. I taki stan każdy będzie miał na wyciągu. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Ktoś napisał, operat szacunkowy kosztuje 300 zł. Co za problem po prostu zamówić? Panie Krzysztofie, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, ja w ogóle myślałem, że to jest audycja pana Andrusa. Jak usłyszałem to o tym grzebaniu w skarbonce, to naprawdę nie, kolega Andrus troszkę później. Aha, no to jestem naprawdę w ciężkim szoku. Dziękuję bardzo. Pan Robert, panie Robercie, witam w trójce, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Robercie, słyszę, że pan jest. Halo. O, może za chwilę. Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy. Pełna przejrzystość wydawania publicznych pieniędzy i tego, jak działa administracja publiczna, również jej najwyższe organy, tak jak Sejm czy Senat, to jeden z 15 postulatów Ruchu Narodowego. Jesteśmy przekonani, że jeżeli nie będzie pełnej transparentności zarówno w pracy publicznych instytucji, jak i wydawania ich pieniędzy, to nie uda się wyeliminować korupcji, złodziejstwa i innych takich plag, które trawią te instytucje. Dlatego tego typu zmiany w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, które idą w kierunku przeciwnym niż podnoszenie przejrzystości i transparentności działania tych instytucji. No jedyne, jak możemy ocenić, to po prostu źle i krytycznie. Myślę, że ten postulat objęcia najbliższych członków rodziny również o świadczeniu majątkowym jest sensowny, dlatego że w przypadku zrobienia rozdzielności majątkowej tak naprawdę poseł czy senator może większość majątku wycofać poza oświadczenie majątkowe i w ten sposób zniknąć z radaru opinii publicznej ze swoim majątkiem, który może rosnąć w sposób nieproporcjonalny do jego zarobków. To jest cechą charakterystyczną tych właśnie skorumpowanych osób. Na razie jeszcze innych postulatów w tym zakresie nie formujemy, poza tym, co powiedziałem wcześniej, czyli pełna jawność wydatkowania środków publicznych, a więc także umów zawieranych przez publiczne instytucje, różnego typu umów zawieranych zarówno z osobami cywilnymi, jak i ze spółkami prawa handlowego. Pan Grzegorz słucha w pracy audycji i ma podejrzenia wraz ze słuchającymi, że ta rozmowa to była ustawka. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Paweł, dzień dobry. Kurski, Gdynia. Poseł oraz senator po zakończeniu swojej służby dla kraju powinien być zatrudniony przez pracodawcę według zasad, tak, prawa pracy, które stosuje się dla ogółu społeczeństwa i nie należy tworzyć nowego, specjalnego prawa dla polityka. Natomiast oświadczenia majątkowe w trakcie trwania kadencji senatora czy też posła muszą być transparentne dla wszystkich i muszą być również takie same, stosuje się, jak się stosuje dla ogółu społeczeństwa. Dosyć świętych krów i dosyć łamania prawa w państwie prawa. Dziękuję. za uwagę. Pan Arek komentuje, na zwykłego przedsiębiorcę chcą nasyłać detektywów, żeby zweryfikować, czy używa samochodu firmowego w celach prywatnych, bo może okazać się, że pojechał nim na przykład na prywatne zakupy. Dla siebie chcą widełek na poziomie 5000. Panie Robercie, witam, halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Witam. Ja zrozumiałem tą informację odnośnie ochrony posła po utracie mandatu tak, że bycie posłem nie jest wystarczającym poleceniem i nie warto tego wpisać w CV. I to nie pomoże znaleźć mu pracy i przez 2 lata będzie, że tak powiem, siedział. Ależ pan złośliwy, czyli sugeruje pan, że to może zaszkodzić, tak? Ja myślę, że po prostu tak musiało być, skoro taka ochrona się załączyła państwu, bo ja to tylko tak rozumiem. Pan Patryk. Panie Patryku, witam. Halo? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Dziękuję, że tak wspaniale prowadzi pan tę audycję. Słucham jej z zaciekawieniem, a po tej komicznej, trochę tragicznej wypowiedzi pana senatora przyszło mi do głowy, że można to wszystko sprowadzić do takiego zdania, które gdzieś usłyszałem. Jestem biednym człowiekiem, piję stare wino, jem spleśniały ser i jeżdżę samochodem bez dachu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Panie Krzysztofie, witam pana w Trójce. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszę pana Bosaka tak z takiej warszawskiego towarzystwa, tam właśnie spod tęczy siedzą właśnie wszyscy spryciarze. Mm-hmm. Spryciarze z wiary, jak rozumiem, bo oni są wierzący, ja nie. No i oni wierzą, że będzie ta... No a wystarczyło pana Lepecha, że znowu przytoczę, jak słynna jego mowa, jak go odwoływali, że w Sejmie nie będzie wersalu. Pytam się, czy ABW się zajęło chociaż jednym z jego słynnych oskarżeń, które rzucał do najwyższych polityków, zresztą życiem przypłacił całą swoją działalność. Bo jest takie założenie właśnie z wiary, że agencje będą to weryfikować. Ile oświadczeń zostało zweryfikowanych negatywnie? Przecież to jest tylko, żeby uwiarygodnić. Ja sprawdzałem ludzi na przykład z samorządu Zakopanego, których wszyscy posądzali o to, że właśnie, że uczestniczyli w różnych przewałach i to jest po prostu pusty śmiech. No to są sami biedacy. No to po prostu jest po to, żeby uwiarygodnić tego polityka i to jest taki po prostu propagandowy tylko. No. Słuchacz napisał do mnie, mam 37 lat, jestem mikroprzedsiębiorcą, mam kredyt we frankach i muszę znać wartość posiadanych przeze mnie nieruchomości każdego miesiąca. Panie Jerzy, witam pana, halo? Kłaniam się, Jerzy z Warszawy. Witam. Szanowny panie, według mnie ten cały Senat i to wszystko, co się dzieje w tej chwili, to jest bicie piany. Mhm. Senat jest potrzebny jak zającowi dzwonek w Polsce. W czasie polowania, domyślam się. Chyba tak, proszę pana. Natomiast ja też uważam, że w polski parlament powinien mieć co minimum maksimum 200-250 posłów. Natomiast to rozliczanie się o 2 złote, proszę pana, to jest odwracanie uwagi od ważniejszych rzeczy. A jakich? Proszę pana, no to od tych, nad którymi, czy ważniejszy jest, proszę pana, złoty paznokieć u orzełka na godle państwowym, czy zbudowanie czegoś ważnego. Rozumiem. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja z kolei muszę powiedzieć, że po części mógłbym obronić w zasadzie pana senatora, bo przyczepiamy się do takich szczegółów, a tak naprawdę zastanówmy się, o co chodzi w tych oświadczeniach majątkowych, tak? Chcemy tam zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, tak? Czy jest jakaś przejrzystość. Myślę, że kwoty rzędu 3 czy 5 tysięcy złotych nie grają tu większej roli, tak? Jeżeli posłów nagle pokazuje nam majątek rzędu 3-4 milionów, a okazuje się, że ostatnie 10 lat nie miał takich wpływów, no to tutaj jakby o to chodzi, żeby to zobaczyć. No tak, tyle tylko, że nas Urząd Skarbowy na przykład weryfikuje jednak bardziej szczegółowo. Panie Marku, witam, halo? Witam, panie redaktorze. Witam pana. Ja chciałem właśnie powiedzieć kilka słów na antenie, bo tak słucham tej audycji, jadąc samochodem, teraz się zatrzymałem i chciałem wygłosić kilka słów takiego może komentarza, żeby skłonić do pewnej refleksji ludzi, którzy krytykują tak w czambuł tą ustawę, Te zmiany, tak. Teraz, tak, te zmiany. Natomiast tym, którzy krytykują, zadam 2 pytania. Wydaje mi się, że chyba proste. Może ktoś podejmie się... Proszę bardzo, jeśli zdążymy. Otóż czas jakiś temu sprzedawałem swojemu teściowi samochód i ten samochód, salon samochodowy wycenił na 16,5 tysiąca. Pokryło to się z terminem wykupywania obowiązkowej polisy AC i ubezpieczyciel już wycenił ten samochód tylko na 12, a w internecie średnia cena tego samochodu była 20 tysięcy. I teraz Proszę. Gdzie leży prawda, tak? Pytanie brzmi, ile wart jest ten samochód? Odpowiedzialności karnej, tak. I następne pytanie, równie ciekawe. Przyznam, że kierowałbym się wyceną ubezpieczyciela w tym wypadku. Ha, widzi pan, ale salon ode mnie odkupił za większą cenę. No, może by kolor odpowiadał pan Piotr. Panie Piotrze, witam, halo? Panie Piotrze, halo? Halo? Witam pana, śmiało. Witam, panie redaktorze. Ja chciałem tylko powiedzieć... Halo? Tak, tak, słyszę. Chciałem tylko powiedzieć, panie redaktorze, że pan senator, no trzeba by było go trochę wyprowadzić tutaj jak gdyby z błędu, w którym jest, bo jemu się wydaje, że jest pasterzem, a 38 milionów Polaków to są barany, które po prostu co usłyszą, to od tego pasterza co zrobią. I chciałem powiedzieć, że w tym momencie chyba od koła podbiegunowego aż po RPA wszystkie barany co tam ryczą po prostu ze śmiechu, jeżeli to usłyszały to, co ten człowiek mówił. Na miejscu jego i na miejscu chyba wszystkich posłów i senatorów, którzy w ten sposób myślą, no po prostu najwyższy czas, żeby się podali do dymisji, bo ten człowiek żyje za nasze pieniądze, z naszych podatków i naprawdę wstyd, i po prostu jedni wstyd, bo ja wybierałem tych ludzi. Akurat pana senatora nie, ale jego partię tak. I po prostu jest mi głupio, bo to jest, ja się czuję w tym momencie trochę winny. Dajmy szansę innym słuchaczom. Przepraszam, że kończę, ale powoli kończy nam się również audycja. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Ja słuchałem pana Misiołka, dawno mnie nic tak nie wzburzyło. I kontynuując to, co powiedział poprzednik, ja współczuję wszystkim mieszkańcom Gliwic i Bytomia, bo stamtąd jest wybrany ten pan senator, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oni poszli do jego biura senatorskiego w Bytomiu na rynku i wyrazili swoje zdanie, na przykład pisząc mu, bo jeżeli on nie potrafi zrobić deklaracji majątkowej, to może ktoś za niego musi napisać mu dymisję. Ja niestety z Warszawy nie jestem w stanie dojechać. Napisał jeszcze kilka takich audycji i obciążę pana kosztami środków uspokajających. Panie Henryku, jeszcze pan. Witam. Halo? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Pana redaktora. Panie redaktorze, ja nie jestem siwiany, ja nie rozumiem tych wszystkich ludzi. No przecież wiadomo, że jeżeli senator jest PO, a to jest banda złodziejska, no to kombinują jak mogą. Oj, panie Henryku, no może bardziej merytorycznie i celniej. Panie Marku, witam. Panie Marku, halo? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Panie Kubo, dzwonię, żeby dorzucić swoje 3 grosze. Uważam, że powinniśmy skorzystać na tych propozycjach senatorów. A jak? A w ten sposób, żeby troszeczkę je zaszachować. Czyli na przykład, może być błąd w rozliczeniu taki sam, jak my mamy w PIT-cie. Czyli możemy się pomylić, znaczy podajemy przychody z dokładnością do 5000. Nie, tak jak sobie ustalą to senatorzy. Czy no to na przykład 5, 10, 20, dokładnie tak albo samo 3. My możemy, tak, 3, niech to będzie w ten sposób szachowane. Na przykład, senatorowie płacą podwójny podatek jak VAT. Też byłoby bardzo fajnie, od razu by nam VAT zmalał. Panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć, że panu senatorowi się troszeczkę audycja pomyliła, bo powtórka z rozrywki jest troszeczkę później. No ale ten argument już padł. Tak, jeszcze chciałem zacytować pana Kazika Staszewskiego. Złodzieje i debila. Rafał Chwedoruk, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski. Jeśli chodzi o pozytywne rzeczy, no to jak sądzę, zwiększone gwarancje zatrudnienia no mają pewien sens. Natomiast jeśli chodzi o jawność i transparentność, no to oczywiście no grozi oczywiście sytuacjami na przykład ukrywania dochodów i tak dalej. Prawda? Więc to zależy, na który aspekt tych projektów spojrzymy. 9, prawie 8 minut do godziny 13. Czy już mamy na antenie gości? Pan senator Andrzej Misiołek, raz jeszcze witam, kłaniam się panie senatorze. Witam serdecznie. Przewodniczący Senackiej Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Nie wiem, czy pan słyszał, ale słuchacze, mówiąc delikatnie, zachwyceni proponowanymi zmianami w ustawie o wykonywaniu mandatu posła senatora nie byli zachwyceni. Ja powiedziałem, panie senatorze, chyba słusznie, tak, do końca kwietnia posłowie senatorowie mieli czas na złożenie oświadczeń majątkowych. Analizą, rozumiem, zajmie się teraz Komisja Etyki Poselskiej. I co? Zdarza się, że odkrywa nieprawidłowości? Proszę pana, ja rozumiem wzburzenie słuchaczy, ale no po prostu konwencja tej audycji nie pozwala na spokojne, merytoryczne wyjaśnienie kwestii. Otóż oświadczenia majątkowe składane do 30 kwietnia przez posłów i senatorów trafiają następnie do CBA, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz do urzędów skarbowych. Rozumiem. I te dwie instytucje zwracają każde z oświadczeń z własnym opinią, komentarzem, oceną. Mhm. I dopiero wówczas, kiedy one wrócą ze służb, są analizowane przez komisję regulaminową etyki i spraw senatorskich, a w Sejmie przez odpowiednią komisję sejmową i później są analizowane przez prezydium obu izb, czyli przez prezydium Senatu senatorowie, a przez prezydium Sejmu posłowie. No to chyba dobrze, że są tak szczegółowo oglądane. Tu, proszę pana, nie chodzi absolutnie o żadne ukrywanie majątku. No to jest po prostu zła teza. Ale teza jest postawiona błędnie, ale proszę mi pozwolić do końca. Bardzo proszę. Teza jest postawiona błędnie i pod tą tezę jest poprowadzona audycja. Panie senatorze, ale my rozmawialiśmy majątku, wręcz przeciwnie. 12 minut po południu i wszystko to sobie wyjaśniliśmy. Ja i myślę, że słuchacze również doskonale mamy świadomość, na czym mają polegać proponowane przez pana komisję, państwa komisję zmiany. To nie dotyczy weryfikacji, o której pan powiedział przed chwilą, tylko dotyczy innych spraw. Tu chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić. Na przykład rezygnacji, o czym mówiliśmy, z szacunku, z potrzeby, konieczności, obowiązku oszacowania nieruchomości. Z tego chcecie po prostu zrezygnować. Chcemy podać dokładny opis nieruchomości. Proszę pana, w tym samym budynku mieszkania mogą kosztować, w zależności od położenia na konkretnym piętrze, mogą bardzo znacznie różnić się ceną. Rozgodzi się pan ze mną, nie, że mieszkanie na czwartym piętrze na poddaszu bez windy będzie na pewno mieszkaniem tańszym niż mieszkanie na pierwszym lub drugim piętrze. No może akurat z poddaszem to dobry przykład, ale w jednym budynku mieszkania, na przykład na atrakcyjnym Mokotowie w Warszawie, różnią się, zapewniam pana, nieznacznie. A tu chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Proszę. Bo komisja złożona jest zarówno z senatorów Platformy Obywatelskiej, no właśnie, jak i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. A więc o to chciałem zapytać. Właśnie, czy jest poparcie w komisji, tak, wszyscy senatorowie, ponad podziałami? Tak, poparli ten projekt. No właśnie, panie pośle. Jeszcze chciałem wrócić do jednej rzeczy, bo pan mnie pytał o te kwestie niewielkich kwot, co do których były później wątpliwości, nieprzyjemności. Tak, tak. No mogę podać. Pani senator szóstej kadencji, senator Prawa i Sprawiedliwości, Elżbieta Więcławska-Sauk, 20 groszy pomyliła się w oświadczeniu majątkowym i z tego tytułu trzeba było podjąć całą procedurę zmian weryfikującą. No tak, ale to widać, że sprawiedliwość, panie senatorze, na pstrym koniu jeździ, bo mam pytanie w związku z tym, a co spotkało pana posła Palikota w związku z tym, że zapomniał o samolocie? No pan, nie wiem, ja jestem senatorem, nie biorę udziału w posiedzeniach sejmowych. Sprawa się ulotniła, ale ja mam pytanie do pana posła Adama Rokeckiego, bo tak szalenie atakowałby pomysł i proponowane rozwiązania. Tymczasem, panie pośle, jak słyszymy, w komisji zasiadają również politycy Prawa i Sprawiedliwości i dzielnie proponowane zmiany poparli. Ja z tego, co wiem, bo miałem możliwość tylko na szybko skontaktować się z jednym z senatorów i on mówi, że nie będzie nic o takich rozwiązaniach. Natomiast kwestia skali, bo jak pan senator podaje jako uzasadnienie kwestię pomyłek, no jest pomyłka. Nawet jeżeli ktoś pomylił się o 20 groszy, to myślę, że nawet w ocenie opinii publicznej nie jest to jakaś wielka przewina, jak zapomnieć o samolocie jak pan Palikot, czy o zegarku za kilkanaście tysięcy jak pan Sławomir Nowak. Rozmawiałem z jednym senatorem, mówi, że nie zna tego projektu, więc nie sądzę, znając podejście Prawa i Sprawiedliwości, do podejścia, do przejrzystości i do tego, że jesteśmy zwolennikami pełnej jawności majątków, żeby pod tego typu pomysłami ktoś się podpisał. To jest projekt, nie wiem, czy senacki, czy Platformy Obywatelskiej, czy komisyjny. To jest projekt komisji. Natomiast zajmowanie się tego typu rzeczami, bo warto przypomnieć, że Grupa Państw Przeciwko Korupcji, czyli GRECO, zajmuje się przejrzystością życia publicznego i nikt nie przekona mnie, tak jak pan senator, bo każdy z nas jest w stanie sprawdzić swój stan konta na koniec roku, każdy z nas mniej więcej orientuje się, jaka jest wartość jego samochodu, jaka jest wartość jego domu, jeżeli wie to przeciętny Polak, jeżeli nie ma to nie ma problemu z określeniem tej wartości, to tym bardziej wydaje się, aby takiemu samemu rozwiązaniu podlegał poseł czy senator. Panowie, dziękuję za spotkanie. Pan senator Andrzej Misiołek, Platforma, i pan poseł Adam Rogecki, PiS. Miłego popołudnia, dziękuję. Miłego dnia panom życzę. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. My usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność dla odmiany obowiązkowa.